और हमने रात और दिन को दो निशानियों के तौर पर पैदा किया है, फिर रात की निशानी को तो अंधेरी बना दिया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और ताकि तुम्हें सालों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम हो सके। और हमने हर चीज को अलग अलग वाजेह कर दिया है।